برنامه پانوراما. پانوراما برنامه یکا پخته هوالانا خاطر رو کار را دیدن لامیانه گشتی هوالکانی و بلاوی کردو توا. ام برنامه یا هفته دوجار لاروشانی سی شمو هینی پیشکش دکرید. جوگرانی برای سلاوتان لبه با پیشکش کردنی القای چینوه لبرنامه پانوراما پیتانگی نوا جوگرانی برست ام برنامه ایما بسر دو تورده دا بشبه توریه کم تایبت به حوالکانی کردستانو اوی دو میشین تایبت به حوالکانی گرمیان فرمو سرطا با جو بیسی دیارترین او حوالانی کردستان بین کرا دوی دن دمرگی گشتی حوالکانی و خستویت رو ترکیه دیوید آلوزی لنیوان پککو یکیتی و پارتی دروز بکات بو اوی پککا سرقال بکاتو لبهر دا گریلان ننیرن نو شارکن بپی او زنیارانی دا سایتو رادوی دن کوتون ترکیه دیوید لبهر دا ریگه لپککا بگرید گریلای زیاتر ببات نو شارکن بو او مبستش کر لسر چند سیناریو یک دکات یک گلو سیناریوانش هولدانی اولاته بو اوی بحر رگایگ بوان ناکوکی لنیوان پککو یکی تیو پارتی دا لسنوری نوچکانی قندیل دا دروز بکاد. امانج لم کارش اویاد ترزلای پککا دروز بکاد بوی که رنگ لهر آنوسات یک دا بید ناکوکی کانی لگل پارتی و یکی تی دا اگا دا پیگدادانی چک داری بوی اوانیش ترسی اویان لا دروز دا بید که هزکانین لا قندیل دا کم نکنوا. ام زنیاریانه لکاتک دایا که پیش چند روژک برپرسی پیوندیکانی دروی پارتی دیموکراتی کردستان همین هورامی بنا راستو خویی پککو گورانی تومد بر کرده بو باوی خریکی ریخستنی چک دارنو بنیازی کودتان. هر وقت باسیش لوکراوا که لسنوری راپارین یکیتی چک داری که زوری کو کردوتوا بمبستی روبروبونوی پککا. کوبونوکی همن هورامی اندامی سرکردهاتی پارتی دموکراتی کردستان لگل نونرایتی ولاتان لحولیر کاردانوی لیدکویتو و لناو خود یو حزبش نیگرانی دروسه کاد. لنیو او کسانی که نیگرانن نیچیروان بارزانی هیا. لچن روژی رابردو دا همن هورامی اندامی سرکردهاتی پارتی لگل نونرانی ولاتانی دره و لحریم کوبووا. لا کوبونوکش دا اوی بانونری ولاتان راگیاندوا کابزوتنوی گوران باوکاری پککا چک دکرنو بنیازی تیگدانی آسایشی هرمن. با پی زانیارکانی سایتی شارپریس که لزاری سرچاوی کی سروکی حکومتی هریم و دستی کوتوا نیچیروان بارزانی نیگران لو کوبونوی لچن روژی رابردو دا انجام دراوا لحولیر او سرچاوی داشلیت کوبونوکا لحلو مرجی کی باش دا نکراوا بای هنده لین لی نیگرانن بلام دبوای او کوبونویا فرمانگی پیوندیکانی دروی هریم یان سروکی حکومتو جگرکی یان وزیری نوخوبی کردایا او کاتا نیگرانیش ندبو. سالیادی راپارینکی سالی 1991 لجیر ترسو دل راوکی دسالات دا کرایوا لعگری رودانی هر خوبشاندانو نارزایتیک بمهویش و رگین با کنالکانی رگیندن ندا او یاد رومال کن. پینجی ازاریادی بسو پین سالی راپارینی خلکی کردوسان دش با رجمی بعض کرایوا بو بونیوا مراسیم لشاری رانی دروازی راپارین بریوجو بلام لنو ترسی دسالات لعگری رودانی خوبشاندانو نارزایتی. با گوری زنیارکانی دنگ ده سالات داران ترسی که زوریان لینشتو لوی لیادی راپرنیده خلکی نارازی لیان هستیتو خوبشاندن انجامتن. هر بوی مراسیمی سالیادی راپرنیان بکپی بره کرد. هاوکات سنتری میترو بو داکوکی لمافی روزنامه نوسان لراغین راوک ده اماجه بو داوا. برپرسانی او شاره یاسای کاری روزنامه نوسیان پک خستو و رومالی هاوالکانیان لناو بازار روشونی گشتی قدغه کردو. هر وقت رگریان لچندین روشنامه نوز کردوا با بجهنانی ارککانیان. لکوبونوی دو قولی نیوانیان دا پارتی داوی رکوتنی که نو لیکیتی دکت یکیتیش پیش نیازکا رد دکتوا. بپی زنرکانی رادوی دنگ لکوبونوی هاو بشکی نیوان یکیتی نشتیمانی و پارتی دیموکرات که به سروکایتی مسعود برزانی گریده درید پارتی دست پیشخریه که نوی با پیکنانی هاو پیمانیتیه که تازه لینوان هر دوله داده کد به شویه که بتوانن ببی گوران و لینکانی تر حکومتی زورینا پیک بینن. هر وگوتو شیتی اگر گورانیش بشدار بیت او بم شیوی استا بگره توا حکومت. زانیارکانی دنگ او دخن رو که یکیتی بم پیشنیاز رازی نبیتو نوید گوران لحاو پیمانیتیکان بکات دروا. اویش به های ترسی لاتیکچونی بردوخی سنوری سلیمانی. شارزایک رای دگینیت قباری و برهنانی بیانی لگرمیان و سلیمانی تنها یک لصدی کوی قباری و برهنانی همو کردوسانه. زورینه و برهنانکانیش لحولیر کراون. لامیانی کورک دا که پیمانگای کردی بو حل بجاردنو رادوی دنگ انجامیان دا بیار عمر خاونی بروانامی ماستر لاندازه شارستانی اماجی بون عدالتیانه کرد که لسر استی جغرافی لکردوسان پیاده اکرد. لو باره و نمونه اوی هنائه و که زورینه و برهنان بیانیکان لحرمی کردوسان بر شاری هولیر کوتون. بون اونه نزیکی 5 میلیارد اونیو و برهنان بیانی کراوا لحرمی کردوسان. لن 5 میلیارد اونیو و 5 میلیارد اونیو که لفرزگه هولیر بو کلسان و اکا. نیو میلیاری لفرزگه دوهو بو کلسان و اکا. کمتر نسی 5 میلیون دلاری لفرزگه سلمانی بو کلسای اکا. لصای نوابو لصای بداخو لبری حکومت مهرم زوجار که سیل قلب یعنی کان اکثر دل کو کمپانی یعنی کان تنها میونه ی خلقی پایتخت زیات تقسیم کرو کنا چی نفوذی خو یتی بو ی وایت فوز زوی کمپانی یعنی کان بینه برو هولیر امش دی سن عدالتی کی زو زو خسری دروست کرد وش که کمپانی کی یعنی کی بو پایتخت تنها سرمایه لگ خو نه هنه بلکو ته چنها شوازی نی و برهنان و برهمنان لگم خواهی هنه و افتر فردی پیوندی ببینی کمپانی کمالکان و کمپانی کنی درویه. یکیتی نشتیمانی کردستان دلنیایی لپارتی کریاکارانی کردستان پککو بزود نوی گوران ورگرتو گومانیشی لدنگوکانی پارتی دموکراتی کردستان هیا. سعدی احمد پیرا اندامی مکتبی سیاسی یکیتی بمالپری فرمی حزبکی راگان دوای اوی بلاو کرایا و گوای گوران و پککا هاوکاری یکن با دروز کردنی کشیک لیادکانی راپرین دا. اما لیکولینو من لو پرسا کردو او با من درکوتو او بابتا دور لراستی او هیچ بنمایکی نیا. و تیشی پککو گوران هیچ پیوندی اکیان لنیوان دا نیو بونی پلیانگیاری تنها دنگوی اکی ناراست. باوتی سرچاوی که اگداریش یکیتی لباری دنگوکانی پارتی گمانی با دروز بوا. لکاتک دا پیشتر دلنیایی دا بویا لروی امنی اوا هاوکاری دکات بو اگری رودانی هر حالتیک لو نوچانا. بهوی پابند نبونی پرلمانی عراق با بریاری کم کرنوی موچوا حیدر عبادی سرگوزیرانی عراق دو منگا موچی لپرلمان بریوا. بگوری زنیرکانی رادو دنگ بهوی اوی پرلمانی عراق پابند نبون با بریارکانی سرگوزیران بو کم کرنوی موچکانیان با رژه بریاری لدراوا عبادی دو منگه موچه پرلمانی را گرتوو داوای گرانوی پرکانی پیشوشیان لدکد. لیخوشیواد دکتور فرهاد قادر اندامی پرلمانی عراق حوالکی با رادوی دنگ پش راز کردوو تی پیندانی موچه تنها فرمانبران دگریتوو پرلمانتاران نگریتوو. رونیشی کردوو فرمانبرانی پرلمان پش تومر کردنی سکالا دادگای فیدرالی بر یاری داوه به نایسای بونی او کم کرنویا. هر بویا سروکایتی پرلمان موچکانی ببی برین پی داونو هی او منگانشی با گیرانوه کلیان برابو. لسر امش عبادی موچه منگی یکو دوی امسالی فرمانبرانی پرلمانی را گرتوا. کسرد رسول دلید ملفا عبوریکانی هرم ناشفاف نو سرچاو دارای نوخویکان رونین. امشوای کردو هرم توشی چندین خیران بکات. کسرد رسول جگری سکرتیری گشتی یکیتی ببونه سالیادی راپرینکی بهاری سال 1992 پیامی که بلاو کردو توتیای در رای گیاندو ناشفافیتی ملفا عبوریکانی پیوست بقوتو دهاتی خلکو گشت سرچاو دارای نو خویکان امرو هرمکمانی دوچاری چندین خیرانی سیاسی و عبوری و کمالاتیش کردو اما سر باری خیران سیاسیکانو لکرخستنی پرلمانی کردوستان. کوسرد رسول چاره سری قیرانکه د خاطر او جخد لو د کاته وا کاب نبر کردنی گندلی او فراهم کردنی رګای آشتیانی دستاو دست کردنی د صلاتو پیرو کردنی سیاست کی ابوریانی شفاف له همو ملفه ابوریکانو دور کوت نوا لا مزایدات سیاسی دبنه هو کاری ته پراندنی ام قیرانه اندام کی انجمن نیونرانی عراق دولت او جوتیرانی حرمی کردستان کپاره اندابو بمبسی پیدانی اوتومبیلو تا ایستا اوتومبیلی نور نگرتوا پارکان یان بو دگردریتو. دکتر فرهاد قادر اندامی انجومنی نیونرانی عراق بدنگ راگان با اوجو تیرانی حریمی کردستان که لسال 2005 جوا با بری 2000 دلاریان داو با اتحاد العام للجمعیات الفلاحیه التعاونیه لعراق به منبسی پیادانی اتومبیلی پیکاب تا ایستا نه اتومبیلکانیان ورگرتو نه پارکشان بو گردراو تاو پارکیان بو دا گردرتو دکتر فرهاد وتیشی اگتارتان دکینو کوا دوای بدواتون من بو گرفتکن لاینی پیوندیدار بنوسراوی فرمی اگداری کردوینو کوا همو ملکو مالی او بازرگانی پارکانی بردونه دستی بسر دا گیراو اماجی بوش کرد دادگار روشنی تایبتی گرتوه تبر با فروشتنیانو لکاتی توابونی کارکا پارکا با جوتیاران دا گردره توا لسالیه دی تالانکرنی رادوی دنگ دا سایتی رادوی دنگ دا کوه تکر که روزانه حوال و زانیاری گرمیانو نوچکا بلاو دا کاتوا لم باره و محمد رحیم اندامی انجمنی برابرنی رادوی دنگ هوتی بله رادیو دنگ لپنجمین سالی ادی تالان کردنی رادیو که دا وبسایتی رادیو دنگ وک رامان گند بود لسالی ادی دامزرانی وبسایتی رادیو دنگ دکه تا کار لس بینی و لسر ناو نشانی www.radiodang.org دتوان روم یه مل رجی وبسایت و رومالی هوالو همو برنامه کان رادیو دنگ دکه اینی وش دتوانن سردانی وبسایت کن با آگادار بونی دواین هوالو گران کاری کن. بله برزان کتایی من هینا با تور یکمی برنامه کمان کتایبت بو با حوالکانی کردستان. ناو برک وردینو دواتر گرین و بودر جدن با برنامه پانوراما. دنگ بردوامی لرومالو بدواده چون ریکلام ریکلاوی جیان بو فریاکوتنو گش پیدان رخراوی جیان بو فریاکوتنو گش پیدان موی چندین ساله خزمتکانی خوی لابواری پرپیدانی مرویو هاوکاری کردنی هاولاتین دان جامده. امر اخراوه لنان جماره گنجی خوبخ شوابره و عبریتو کارکانی بریتی لاوکاری کردنی هاولاتین لسر جمچینو توجکانو گشفیدانی کمالگال رگی چالکی روشن بیدیو کلتوریه و. لماوی کارکردنی در رخراوی جیان کمکی به زرن آواتی گندو چندین خزمتی به کمالگال بوار جوازکان در کردوه. رخراوی جیان پنجره گو خدمت کردنی کمالگاو سکوی گو به هنواچونی هاولاتیان بو زنیدی زیادتو پرسیار کردن لباری امان جی رخراوی جیان و دتوانی پیوندی بکن با مجمار موبایل انو 0-7-6-8-9-54 یعن 0-7-9-2-44-09 رخراوی جیان بو فریاکوتنو گشفیدن هر یک من بشیشی او گورانی هه که حزیله حزکات که همو کس جویله بگرید به تایبت اگر گورانی کا زنجی موبایل کی بیت باور رگای همو کس جویله سایلی او کس ثابت لګل خدمت گزاری میلودی اساسیل همو جولو سایلا دگرن کتو اوته بیت جمار یک میره بوش مار 300 یان پیوندیب که بشماری خدمت گزاری دنجی 300 پی ریو رن ما یکان کا نرخی مانگانا 1000 دیناره نرخی زنگ 500 دیناره نرخی دقیقه غلامی اتوماتیکی 30 دیناره اساسیل کوماندا کاتو یوګانی برز دتوانن راو سرنجو پیشنهارکانین لارګی پوست الکترونی وبنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یان لارګی توری کوملاتی فیسبوک او بوم ناو نشانه facebook.com/radiodang یوګانی برز ګرانی ولاتن لا برنامه پانوراما رادیو دنګ وا استاج شین سر بشی دومی برنامه کمن کتایبته به حوالکانی د وری ګرمیان فنون با جو بی سی بشګلو حوالانه بین کرادوی دنګ لسر اسی ګرمیان رومالی فردوا یک ګلو مستشارانی کبتومتی د زهبون لتاونی انفال د دزګیر کراوا بو یکم جر بو رادوی دنګ د دویتو دلیت کیشی شخصی اوی بگر داوه نک مسئله انفال. تاهیر عثمان که با تاهیری عثمان ناسراوه ایستا لسر دوسی انفال لزندان دایو بدنگی راگین. ماوی دو ساله لزندان دام تا ایستا یک کس دا کسوکاری انفال کراوان سکالان لسر تومار نکردوم. و تیشی روژانه کسوکاری انفال کراوکان لزندان دا سردانم دکنو امادشن لرگی کنالکانی راگین نو برگریم لیبکن. او مستشاره دزگیر کراوه اماجه باوکرد. چند کسی اگر لعنتگرانی حزب بچوک کن که شان لگالیه و لجیر نوی دوستی انفال دا بگرتیان دعوا. لسر رگای کلار سلیمانی شوفرک برودوی پیک دادن گیانی لدزده. دا. با پی راگن راوی که پولیسی گرمیان شوی رابردون لسر رگای کلار سلیمانی و نزیک با گوندی چال رش رودوی که هاتو چول لنیوان دو اوتومبیل لجوری فلاتو کیای برحال گرده روی دوا. لانجام دا شوفری اوتومبیلی کیاکا گیانی لدزده دا. رونی شیدکاتوا او کسی گیانی لدزده دا لده ای گوی سالی 1985 دانشتوی قضای سید صادقه امشی بوشداوه که هاو کد لو روداوه دا سرنشینو شوفری اوتومبیلی فلاتکش بریندار بون. توشرک رای دگیند که نا عدالتی که زور برانبر با گرمیان دکریتو لسر حسابی بودجه امناوچه هاولیر آودان دکریتو. لمیانی کورک دا که رادوی دنگو پیمانگای کردی بو هلجاردن دوین ایواره انجامیان دا بیار عمر، ماستر لاندازیاری شهرستانی باسی لچمکی ناعدالتی جغرافی کرد لحرمی کردستانو تیش کشی خست سر اوی لحرمی کردستان بطنها گرنگی با حولیر دراو نوچکانی تر پراویز خراون. بیر عمر آماجه باو کرد کجماری دانشتوانو رجی داهاتی نوخوی پارزگای سلیمانی با حلبجو گرمیانو زور زیاتر لحولیر کچی بشی زوری پروژو خزمتگزاری کن لحولیر انجام داده. و تیشی بپی داتا کن زیاتر لصدا شستی نوتی کردستان لگرمیانه کچی سودی اوتوی بناوچکه نیا. فرمانده کی بالای حشد شعبی کردنوی بارگاه کی سربازی گوری هزکان لخانقین رد دکاتوا. اما جب بوش دکات حشد شعبی لبرنامه دانیا هز روانی خانقین کات. ابو منتظر فرمانده فوجی خانقینی حشد شعبی که استا بارگاه کن لدیاله بدنگی راگان. ایمال لگل کرده دوستینو، برنامه دروست کردنی بارگامان لخانقین نیا. فرماندگی حشد شعبی اماجه باوش کرد. استا هزا کردیگی حشد شعبی بارگان لشاروچکی سعدی و مندلی و نوچکانی تری دیاله هیا. و تیشی برنامه من نیا بارگا لخانقین دابنین. نازانم لداهتو تا چی دبید. امرو بشک لمیدیکان لزاری هادی عمری سروکی رخرای بدر و بلاوین کردوا. که حشد شعبی بارگایگ لخانقین دادنیتو 2000 چکداری تیاد جگیر دکات. لناحی جلولا هزکانی آسایشی گرمیان یکیک لحو سرکانی ابو مصعب زرقاوی دزگیر دکنو دواتر تسلیمی پولیسی جلولا دکرید لویش آزاد دکرید. سرچاوی یک لآسایشی گرمیان لباری دزگیر کردنی حوصر و منالکی زرقاوی و زانیاری وردی با رادوی دنگ اشکرا کردو و تی حوصرکی زرقاوی کناوی بشرا عزاوی بوال لگل مندالی که دال لگرکی تجنیدی جلولا للاین هزکانی آسایشی گرمیان و دزگیر کراون. سرچاوکی آسایش زانیاری زیادری اشکرا کردو و تی دوی ماوی که کم لدزگیر کردنی حوصرکی زرقاوی و هرشی جدیان لآسایش کردو و تا گیشتو تا تقنوی برحلگری کی پرلتقمنی لبردم بارگای آسایشی جلولادا. هر بپی زنیرکان دوی ماویک حوصرو مندالکی زرقاویان رادستی پولیسی شاروچکی جلولا کردو کسر با برو برایتی پولیسی پارزگای دیالنو دوی ماویکی کمیش مانوی بنهینیو با حولی چند سرک حوزی که عربی سنی نوچکا خیزانکی زرقاویو مندالکی لا پولیسی جلولاو آزاد دکرین. یکی وزه لا رادوی دنگ جخد لوا دکاتوا گرمیان باشترین نوچه بو اوی ویزگه کی برامینانی بو کاربا تیادا بنرد که بگازی سروشتی کرب کاد. لا راپورتی که دا یکی وزه لا رادوی دنگ باس لبابتی بکارینانی گازی سروشتی گرمیان بو برامینانی کاربا دکاتو اما شبو دکات برامینانی کاربا لرگی گاز و تا غازوا زور گنجه و گرنگه چون که هم تیچونی کما همی جنگه پیس نکاتو بر همیشی زور دبید. اما جا باش دکات لمسونگه و گرنگه لگرمیان ویزگه که برمینان با گاز دابن رید چون که نوچه گرمیان نزیکه 60% گازی سروشتی هرمی کردوسان لخود دگرید. اما شوا دکات تیچونی دانانی ویزگه که کم بیتو لرگه شیوا دتوان رید کاربای نوچه دابین بکریتو بگره بشفروش رید به نوچکانی تر. باسلوش دکات برامینانی کاربا بگازی سروشتی هر زانترین و کاریگری لسر شانی حکومت نابید. با تایبت حکومت دتوانید بشیوی گریه بست لگل کرتی تایبت کار با دروس کردنی ویزگه کب کاد. یکی وزل رادوی دنگ یکی که تایبت ها بو بدوداشون کردن بو وزو سرچاو سروشتیکان لاسنوری گرمیانو ناو ناو راپورتو بدوداچون لو باروا بلاو کاتوا بهوی بایکوتو لن خوشخانی فریاکوتنی کلر نخوشکان خویان چارسری خویان دکن ماوی نزیکی مانگی که زورینه پزیشکان مانین لدوام کردن گرتوا اما شوای کردوا نخوشخانکان چول بنو خزمتگزاریان تی دا پیشکرش نکرد روزنامه نو سیروان سعید لا هجماری خوی لا فیسبوک وینه کی بلاو کردو تو تی دا اماجه بودکات باو کی روشی تندرستی خراب بو بردویانه با نخوشخانه فریاکوتنی کلر کچی هیچ پزیشکی که لینه بو بناچاری خویان بیاوری کارمندی که تندرستی اکسیجینیان با دانه و چارسریان با کردو چناولاتی که دیگر جغتیان لوا کردو تو که با ورگردنی چارسر سردانی نخوشخانکیان کردو کچی با هوی وی پزیشکی لینه بو هیچیان با نکراو هندیگ لو کسانش روداوی شکانیان هبو جوگرانی برس حوالی دیکی نوچی گرمیان ماون کرادی دنگ با دواده چونی با کردونو بلاوی کردونه توا بلاف سرطا با پشو یک بدینو دواتر دینو با گیاندنی او حوالانه با گیاندنی هر حوال و روده و پیش هاتیک پیوندی بر رادیوی دنگ وبکا 0571-07-5651 یعن 0548-020-7400 ریکلامی بازرگانی برهمکانی کمپانی کالی ایرانی لگرمیان کمپانی کالی ایرانی چندین برهمی نوازه با کوالیتی برز و نرخی گنجاو دخاته بردستی حولاتیانی برزی گرمیان لبرهمکانی کمپانیای کالا ماست، پنیر، قشتا، ساس، فریشر، سودا، اوجو، کلینس و زاهی پیشکش دکد کمپانی حسن محمد مجید و هاوبشکی بریکاری سرکی کمپانی کالی ایرانی لگرمیان و بیستنی نیوترین پیشات و روداوکانی نوچه گرمیان رادوی دنگ بکره سرچاوه. خوشویستان جاری که تریشاتی نوالتان لنیو برنامه پانوراما استاج دریجه به حوالکانی نوچه گرمیان دین لماوی هفته را بردوده. رجی بکارینانی ماده هوشبر لگرمیان تعدید زیاتر دبیتو تنها لدو مانگ دا چوار کس به هوی کشانی ماده هوشبر و دزگیر کراون. امرکانی دزگاه امنیکان او دخنه رو که لسنوری گرمیان حالتکانی کشانی ماده هوشبر روی لزیاد بون کردوا اوشی که جگه مترسیه اویا که زونینی او کسانی به هوی ماده هوشبر و دزگیر دکرین خلکی نوچه گرمیانن امش لکاتک دایا که پیشتر زورینی دزگی کراوکان بیانی بون. بپی امریکی آسایشی گرمیان لسالی رابردو دا 85 کس بهوی کشانو بازرگانی کردن به ماده هوشبر و دزگیر کراون که لنوان یعنیش دا جن هیا. امرجه زور روی لزیاد بون کردوا لچاو سالانی رابردو. امسالیش امرجکان بو اوده چن که رجه بکر هنران زور بن. بشیویک لدو مانگ دا لگرمیان چوار کس بهوی کشانی ماده هوشبر و دزگیر کراون که اوانیش خلکی دوارک بون. جگری بروبری گشتی پرورده گرمیان پشگیری خوی بو بردوان بونی بایکوتی ماموستایان را دگینه تو. اوش لکات یک دایه بروبری پرورده گرمیان داوی کتاینان به بایکوت دکات. سید عدنان گرمکی بجداری لگردمونوی ماموستایانی کلر دا کردو رای گیند. ماموستایان مافی خویان من بگرن چون که حکومت مافکانیان پینا داد. پیشتر در احمدی بروبری پرورده گرمیان. داوی گرانوی بونه ولکانی خویندن لما مستایان کرده بو. هر وها با آماده بونی هندگ لبرپرسانی پروردش. لبارگای ملبندی گرمیانی یکیتی. کوبونوا ببشگ لبروبری خویندنکاکان کرابو. بو کتایهنان ببایکوت. بلام سید عدنان گرمکی رتی کرده و. آگای لفشار حزبیکان بو سر ما مستایان بو بیتو وتی. من دجی فشاری حزبیم بو سر ما مستایان. بریاری کم کردنوی نرخی کریخانو کالاو شمک لامرو جبجه دکرید بسر فروشگاو دکانکان داو هر کسیک پابن نبید با بریارکو سزاده درید. شعب احمد قیمقامی قضای کلارو اندامی لیجنه بالای عبوری اداره گرمیان برادوی دنگی را گیند لیجنه بالای عبوری ل اداره گرمیان لچوارچه و روشونکانی روبروبونوی قیرانی دارایی کمالک بریار و رینمایی در کردوه لبرجواندی گشتی حولاتیانو او بریارانی که لیجنک داویتی سبارت با کم کرنوی نرخی کریدوکانو خانو کالاو شمگ لبازار دا لامروا حوتی سی 2016 و دچیت بواری جبجه کردنوا و تیشی لیجنکانی قیم قامید بدوادتون دکن سبارت با کم کرنوی نرخکانو دبیت هموان پابند بن با بریار و رینمایکانی لیجنه بالای عبوری گرمیانوا قیم قامی قضای کلار آماجی بوش کردوا هر کسیک پابند نبید با بریارکانوا بپی یاسا لپیچینوی لگل دکرید. سروکی نوی شاروانی کلار لمراسیم اگداد دست بکر بو. سروکی نوی شاروانی کلار 33 سال تمنه تیو اندازیاری کشتو کالیه. لمیانه مراسیم اگداد کل اداره گرمیان بره اوچو. عطا حمد صالح پوستی سروکی شاروانی کلاری رادستی اکرم صالح کرد. عطا حمد صالح ماوی زیاتر لدو مانگه داوکاری دزدکار کشانوی پیشکش کردوا. سرانجام وزارت شاروانی به داوکی راضی بو امرو لبری او اکرم صالح دست بکر بو. اکرم صالح غفور لدائق بوی سال 1983 خوانی برانامه بکالورس لکشتوکال. استاش پلکی اندازیاری کشتوکالیه. نوبراو لسال 2009 لبروبراتی گشتی کشتوکالی گرمیان دامزراو. بو بلی پرسراوی هوبی کشناسی. دوای 4 سال. بو ببروبری فرمانگی جینگی گرمیان. لبرواری 11 دوی 2016 بفرمانی وزارت شاروانی و گشتو گزار. لجگی عطا حمد صالح. بو با 16 همین سروکی شاروانی لمیجوی قضای کلار ده. ببریاری وزیری آودان کردنوا بروبراتی آودان کردنوی گرمیان دادخریتو تیکل با بروبراتی رگاوبانی گرمیان دکرید. با پی زنیارکانی سایتی سنور میدیا بفرمانی وزاری کواجوی درباز کسرد رسول وزیری آودان کردنوی لسرو لبرواری 28 دوی 2016 در کراوا فرمان کراوا بحال گرتنی بروبراتی آودان کردنو نشتجبون لگرمیان و تیکل کردنی لگل بروبراتی رگاوبانی گرمیان. با پی زنیارکان ام بریاره تنها گرمیانی گرتوتوا هیچ پارزگاه اکی هرمی نگرتوتوا. لو باریوا دکتر غالب محمد علی اندامی انجمنی پارزگاه سلیمانی بریارکا ببچو کرنوی گرمیان دزانیتو لو باریوا رای گیندوا اگر بریاره چاکسازی بکرید دبید همو شونکان بگریتوا. دشلیت ام بروبرایتی زور گرنگا بو گرمیان چون که گرمیان نوچه که کول کراوا. یزکانی حشد شعبی سپای عراقی گمرگو باج لی اتومبیلانه وردگرن که لمرزی پروسخان و بر بو نوراس و خواروی عراقه بند. بروبری دروازی مرزی پروسخان علی توفیق برادوی دنگیود همو باره که لی ایران و دیت مرزکه من بپی یاسا باج و گمرگی لی وردگیرد. بلام هزکانی حشد شعبی سپای عراقی او بارانی که لی ایمو دچنو گمر کراون جارکی تر گمر کندکن و پاریان لی دستینن. راشیگان امجزیانی که زوری بخواون برو اتومبیلکان دگینید. هر بوی روشنی بارکانیش خواه کردو توا. رونی کردو لچاو رابردو دا ریجی او بارانی لمرزک و دگوازرین و ناو راست و خواروی عراق زور کمی کردو. هر بوی بریار بو چار سری او کشه. هفته ده هاتو کوبونو یک انجام بدره بوی خستنی هر دو گمرگکا. بله برزان بمشه و کوتای من به توری دومی برنامه کمان هینا. لگلیشی دا گشین کوتای برنامه پانوراما. خوازی این سوتان لو زنیران ورگرد به کلمیانی گشتی حوالکان دا خصمان برگیوتان. تا به گشتوی که تر خواتان لگلیشی.